deja, de fapt, la prezent și imperfect, își alcătirește teza pasivă cu ajutorul desinențelor de pasiv. Râris, turbul, minim, turb. Când ne întâlnim cu forme compuse, cu a fi, ele trebuie să fie diateză pasivă la cele trei timpuri ale trecutului. Adică trecut perfect, de fapt, mai mult ca perfect, ci sau viitor anterior. Deci, în română este doar o problemă de analiză. Adică, spunem, eu sunt divizat între două sentimente, să zicem, și ne punem întrebarea, este un predicat la diateza pasivă timpul prezent, sunt divizat de ceva, sau este pur și simplu un predicat nominal și considerăm pe divizat doar un adjectiv, nimic mai mult decât un adjectiv. În latină, problema suplimentară care se pune este de traducere, pentru că, și puteți să notați, est divisa, dacă îl traducem ca predicat verbal la diateza pasivă, atunci se traduce corect a fost împărțită, iar dacă îl traducem ca predicat nominal, atunci traducem, bineînțeles, este împărțit. Deci, problema limbii latine este că trebuie să dăm, cum îmi place mie să mă exprim, timpul auxiliarului cu un timp în urmă ca să putem să traducem corect. Predicatele cu auxiliarul la prezent se traduc la perfect, predicatele cu auxiliarul la imperfect se traduc la mai mult ca perfect și, bineînțeles, predicatele cu auxiliarul la viitor se traduc la viitor anterior. Rezum, doar încă o dată și repet, aștept să parcurgeți asta la curs și apoi vom reveni, că ne vom tot întâlni în text. Dacă avem un predicat la diateza pasivă, prezent sau imperfect sau viitor, el nu se face cu auxiliar. Se face doar cu desinențele de pasiv. Râris, turbul, minim, turb. Dacă îl facem la diateza pasivă timpurile perfectului, atunci ne trebuie auxiliar, dar auxiliarele sunt din timpurile corespunzătoare ale prezentului. Deci auxiliarul, spre deosebire de română, este doar din tema prezentului. În română facem o diferență între eu sunt urmărit și eu am fost urmărit. În latină, eu sunt urmărit se spune cu desinențe și eu am fost urmărit se spune cu auxiliarul, dar cu auxiliarul de prezent. Bun. Ați priceput ceva? Deocamdată, repet, veți detalia la curs. Dar țineți minte această regulă, că auxiliarul trebuie dat cu un timp în urmă ca să-l traducem corect. Bun. Est divisa odată. Apoi, un element de legătură pe care trebuie să învățăm să-l recunoaștem. Și e bine să învățați ca atare formele, mai ales că sunt de declinările simple, 1 și 2, ca să puteți să îl recunoașteți de îndată ce îl vedeți. E vorba de pronumele relativ. Îl încercuim și punem o bară înaintea lui. Chef. Deci, kvarul este încercuit și înaintea lui am pus o bară sau o paranteză pătrată sau ce vreți voi. Încă un predicat. Incolunt. Da. A locui. Încă un element de legătură. Alia. Lăsăm deocamdată structura acestei propoziții sau a acestor trei propoziții, depinde, și mergem la elementul de legătură exprimat. Qui din nou. Exact. Iar încercuim, iar punem bară sau paranteză. Și ultimul predicat. Apelantur. Și acum o luăm încet și vedem ce cuvinte nu știm. Ar trebui pe omnis deja să-l știm. Ar trebui, dar nu știm, apare. Ce înseamnă ordis? Tot, toată. Da și nu. Vă mai explic o dată, dar vă explic venind după aia să vă spun că explicația nu se aplică în acest caz. Dar se aplică în general. Nu mă întrebați, că și eu m-am întrebat de câte ori am predat acest text, de ce Cezar folosește aici omnis. Nu știu. Probabil, dar e o explicație doar parțială, probabil că totus era considerat un cuvânt prea de limbă populară. Deși l-am mai întâlnit și la Cicero, deci nu era chiar un cuvânt urât, ca să zic așa. În esență, problema în latina clasică este așa. V-am dat aceste două exemple. Și v-am spus așa, că omni nocte vigilaba îl traducem prin vegea în fiecare noapte și tota nocte vigilaba îl traducem prin vegea o noapte întreagă. Deci omnis, mai ales la plural, hai să-l dăm la plural, înseamnă toți și este ca număr, iar totii înseamnă în întregul lor. Sau întregi. Ulterior, în limbile romanice, totus se impune, se impune peste tot. Avem tutto în italiană, tu în franceză, todo în spaniolă, tot în română și așa mai departe. Se impune pentru că omnis dispare și v-am spus și de ce dispare. Pentru că se confundă cu homines. Deci, obișnuiți-vă cu ideea că în latina clasică îl găsim pe omnis de multe ori, chiar dacă în limbile romanice nu-l mai găsim. E, aici ar trebui să fie tota, evident, ca să se preteze la explicația pe care o dau eu. Incolo, incolere, v-am spus că înseamnă a locui. Și acum hai să vedem. Zic Cătălin. Întreaga Galie este împărțită în trei părți. Bun, dar hai să revenim și să o luăm pe bucățele. Întreaga Galie, adică... Omnis Galia. Da. Est divisa. Este împărțită. În partes tres, în trei părți. Bun. Ce caz ar fi partes tres? Acuzativ. Acuzativ, sigur că da. Mai departe. Nu știu cum se cite, sau în restituta sau... Cum vrei tu, dar important e să fie constant. Varuna incolunt berge, alia magritani, tertiam qui xorum lingua certe, nostra Gallia pelantur. Dintre care pe una o locuiesc belgi, pe cealaltă magritani, iar pe a treia cei care în limba lor se numesc cels, iar în a noastră, gali. Bun. Vreți să vă notați traducerea sau ați putut-o urmări? Pentru că acum vreau să mai vorbesc și cu alte persoane pe textul ăsta pe care l-a tradus Cătălina. Deci reiau traducerea ei, foarte bună de altfel. Galia întreagă este împărțită în trei părți. Mergem cu pleonasmul ăsta deocamdată, că suntem totuși la o oră de gramatică. Dintre care, pe una o locuiesc belgii, pe alta acvitanii, pe a treia cei care, și aici Cătălina a avut o mică ezitare, dar pe care a rezolvat-o foarte bine, și rețineți această mică ezitare, pentru că n-a fost de fapt o ezitare, a fost semnalarea unui fenomen pe care oricum trebuia să-l discutăm, și anume lipsa antecedentului relativei. Cei care, În limba lor se numesc celți, iar la noastră gali. Bun. Și acum întreb așa. Și Cristi, te rog să vorbești. Ce caz este Kvarul? Dacă nu vorbește Cristi, vorbește Teodor. Și aduceți-vă aminte cu toții. Ce terminație? Că asta e simplă, se reține ușor. Că e lungă. Ce terminație este arum la declinarea întâi? A doua? Cum a doua? Ce vrei să spui cu a doua? E terminația de genitiv. Da, de genitiv plural. Sigur că da. De genitiv plural. Bun, la fel ca orum, pe care o să-l avem mai jos la ipsorum, orum fiind firește pentru declinarea a doua. Puneți mâna și învățați-vă odată declinările astea, că altfel o să devină supărător și pentru noi și pentru voi. Așa. Și Cătălina a tradus foarte bine și foarte corect și vă rog să rețineți această valoare a genitivului cu așa numitul genitiv partitiv. Da? Dintre care condiția pentru ca să apară această variantă a genitivului, să ne înțelegem, e vorba acum de analiză, că genitivul, tot genitiv rămâne și tot așa îl formăm, indiferent dacă îi spunem partitiv, explicativ, de posesie sau mai știu eu cum. Forma este aceeași. Problema este să asociem această formă unui anumit sens și în consecință unei anumite traduceri. Condiția pentru a traduce cu genitivul partitiv este să avem sub o formă sau alta expresie a unei cantități. Aici avem cele trei... Nu știu cum să le zic. Unul e numeral, da? Pronume și numerale. Una, alia și terția. Deci numărăm. Am vorbit de trei părți. Una dintre ele e așa și așa, a doua e așa și așa, a treia e așa și așa. Da? Putem să avem de asemenea genitiv partitiv după mult, puțin, nimic și cât, chiar cât și alte astfel de expresii ale cantității. Deci, dintre care, pe una, o locuiesc belgii. Aici, cred că structura este destul de clară. Îl întreb pe Andrei, nu, întreb pe Laura, ce poate să-mi spună despre substantivul belgai. Ce gen are și ce declinare e. Declinarea întâi? Declinarea întâi, dar nu trebuie să uităm că și la declinarea întâi avem substantive, printre care numele de ocupații bărbătești și numele de popoare, care sunt de genul? Feminin. Masculin. Ghișciu perfeciei, am zis numele de ocupații bărbătești, care sunt de genul masculin. Este belga, belge. La fel ca mai jos, Kelta, Kelte. Am scris Kelta, puneți voi în gând. Și apropo, asta sper că ne înțelegem cu toții de la bun început și nici nu o să o mai repet. Sunt belgii, nu belgieni. Și helveții, nu elvețieni, da? Deci, suntem totuși în secolul I înainte de Hristos. În Bun. Ce caz, acum vă întreb pe toți, dacă nu știți voi, o să, adică dacă nu știe nimeni altcineva, răspunde oricum Cătălina. Ce caz este lingua? Gândiți-vă și cum a tradus. Ablativ. Ablativ, sigur că da. După cum vede toată lumea, în textele neșcolărești, nu ne mai înseamnă nimeni prin bare și căciuri, dacă e vorba de un an lung sau de un an scurt. Și acum, ce oare care dintre cele trei variante? Nu este un metal locativ. Da, e... În ce limba lor? Da, e de discutat. Era să zic o prostie, că ar fi fost de discutat cu domnul Sușanski, dar asta, doamne, iată mă ține de, cum se cheamă, necromanție. Nu știu cum l-ar fi analizat domnul Sușanski pe ăsta. Eu înclin totuși către un instrumental prin, pe limba lor. Sigur că noi putem să traducem și e mult mai firesc să traducem în română cu în. Și ce a spus Alex nu e lipsit de sens. Adică e într-un fel o localizare în interiorul limbilor, dar acum depinde de extensia cuvântului lingua. Și părerea mea este că nu, în româna modernă are suficient de mult sens zonal. Adică, spunem, teritorii de limbă, nu știu de care. Plus că avem experiența diverselor contexte în care limbă este folosit cu sensul de popor. Sunt contexte poetice, dar avem această experiență. Însă latinii au alte cuvinte mult mai clare pentru a denumi zonalitatea și atunci l-aș păstra totuși pe lingua, pe ideea de instrumenta. Și ca idee, de altfel, cred că v-am mai spus lucrul ăsta, sintaxa semantică nu este 100% precisă. Nici o gramatică nu este, și asta v-am mai spus și o să vă mai spun cu multe ocazii, nu este bătută în cuie. Dar sintaxa semantică e un sistem care în foarte multe locuri se bazează pe o anumită interpretare. Nu are, tocmai pentru că este semantică, nu are definite atât de clar criteriile formale. Adică, ce verb este regent, cum este plasat respectivul substantiv, la mijloc, în coadă, la cap și așa. Și din acest motiv sunt pasaje unde totul depinde până la urma urmelor de propriul nostru simț al textului. Asta nu înseamnă că vi se predau sau vi se vor preda niște lucruri de care să ziceți, frate, păi dar nici aia nu le știu, de ce să le știm noi? Nu e vorba că nu le știm, e vorba că putem avea și sistemul ne permite, mai închide un ochi așa, dar ne permite să avem interpretări diferite contextuale. Bun. Deci, pe limba lor celți, pe a noastră gari. Ok, dar cuvântul, dar textul latinesc nu zice lor. Ipsorum. Știm acum că e un genitiv plural. Căutăm un nominativ și vă spun eu că nu-l găsim așa, ci îl găsim așa. Și ce înseamnă? Este un pronume demonstrativ. Însuși. Însuși, da. Ipse. Deci este pronumele demonstrativ de identitate. Aici, nu știu, parcă n-aș intra. Ați făcut pronumele la cursul de latină? Nu. Atunci o să intrăm în această explicație după ce veți face pronumele, pentru că Sistemul demonstrativelor, cel puțin, este altfel în latină decât l-am așteptat pe baza românei. Deci, nu mă bag acolo, dar vă spun doar atât, că de fapt și de drept el e un pronume care înseamnă însuși. Aici putem să traducem liniștiți cu lor. Textul curge și ne permite foarte bine. Și apelantul, evident, este ce diateză? Diateza mediopasivă. E pasivă, dar dreptul aici, nu ne mai... Ca formă, da, este mediopasivă. Da, poate că și ca sens, mă rog. Se numesc ei pe ei, adică cumva își zic. Da, din nou e de discutat dacă zicem mediu sau pasiv. Da, nu știu dacă aveți cât de cât în fața ochilor cum arăta Galia. Eu m-am uitat în pauză, vă mărturisesc cinstit, ca să văd unde sunt toate fluviile astea și tot nu știu dacă le-am denumit toate. Galia, după cum probabil că știți, este mai mult sau mai puțin Franța de astăzi, da? Populată, atenție, de ce fel de populații? De populații indo-europene. Da. Dar populații de altă sorginte decât cea romană. Și anume e vorba despre celți. Da. Iar denumirea în sine de Franța și francezi și așa, de vine fapt... De la niște germanici. De la niște populații de limbă germanică. Da. Francerii toate. Deci franceza este una dintre limbile romanice care s-a îndepărtat cel mai mult de latină. Oricât ar fi ei de mândri de substratul lor cocoșul galic și substratul lor celtic și așa, faptul istoric rămâne că ei au cam sufocat pe celții ăștia. Deci populațiile despre care vorbim acum, iată, unii dintre ei chiar sunt numiți celți. Sunt populații vorbitoare de dialecte înrudite, ia ziceți în o limbă celtică și una foarte dragă indo-europenilor, pentru că a fost foarte constantă, s-a schimbat foarte puțin de-a lungul secolelor. Irlandeza, da. Deci vorbim de populații care sunt rude cu irlandezii, scoțienii, da, velșii. Garelii ăia, da, velșii actuali. Deci sunt rude cu cei din Britania. Romanii au venit ca un tăvăluc peste ei și aceste populații care au fost destul de insubordonate. De altfel, galii ăștia, poate nu o să vă vină să credeți, dar la un moment dat bântuiau și prin Grecia. E vorba de o expediție a galilor care a ajuns până la Delphi și a distrus oracolul de la Delphi. Ceva mai devreme ei veniseră pe la Roma, bătuseră pe la porțile Romei și a fost celebru episod al lui Brennus, care i-a înfrânt pe romani și cu V. Victis și așa. Deci erau populații destul de repele. Au ajuns și în Panonia, s-a văzut și revista cu ei. Da, da, da, exact. Și după ce romanii au cucerit întregul teritoriu al Galiei, ceea ce n-au făcut-o de la bun început, dar la un moment dat a fost nevoie, populațiile astea au cam dispărut. Ulterior fiind înlocuite de populații germanice. Și atunci franceza are un strat destul de important de limbă germanică, sau nici nu știu dacă ei spun strat sau tot substrat. În orice caz, denumirile, printre care principala denumire, cea de franc, francez și așa mai departe, vin dialecte germanice și foarte multe alterări care au avut loc în cuvintele franțuzești se explică prin fenomene de limbă germanică. Gândiți-vă, de exemplu, la denumirea lunii a 8-a, căreia toți romanicii normali spun cu G, August, Agosto, Augusto, etc. Francezii cum îi zic? August. Nici măcar. Poate așa se scrie, dar cum se pronunță? August. Visezi, bătrâne. Ut. Îl scriu așa, atât a mai rămas din el. Și pronunță ut. Deci, ei au alterat extrem de mult limba latină. Au modificat foarte multe lucruri acolo. Mult mai multe decât italienii și pe undeva și decât românii. Și dacă tot am ajuns aici, ca idee, ca să vă distrug orice complexe de dracor, manie ați avea în fașă, incipiente, există o teorie foarte, foarte serioasă care explică modul în care se produc modificările în interiorul unei anumite arii lingvistice. Este așa numită teoria a ariilor laterale, care spune așa, în general inovațiile profunde, să zicem, ale unei limbi, deci modificările de structură ale unei limbi, emană de la centru, din centrul teritoriului. Pentru că, în general, când o limbă se extinde, se extinde concentric. Nu pleacă ca și romanii, da? Au cucerit întâi teritoriile din jurul lor și apoi s-au tot întins, astfel încât Italia și Roma au rămas mai mult sau mai puțin în centrul Imperiului tot timpul. Ei, inovațiile deci pleacă de la centru și apoi se extind către periferie și, în general, ajung greu la periferie. Deci, teoria aceasta a ariilor laterale ne spune că ne așteptăm ca dialectele sau limbile, în cazul romanității, vorbite la marginea teritoriului să fie mai conservatoare, pentru că acolo informațiile și inovațiile ajung mai greu. Și din acest motiv, limba română, care este totuși vorbită pe un teritoriu cu totul marginal al Imperiului, acum să nu mă acuzați pe mine de anticomplexe, că îi fac pe taci prea mici, dar totuși faptul rămâne că romanii nu au trecut. A fost o provincie amputată într-o anumită... Sigur că da. Perioadă. Deci, limba română fiind dintre cele mai marginale din Imperiu, este normal să fie mai conservatoare sub anumite aspecte. De exemplu, neutrul, care v-am spus că dispare ca formă din celelalte limbi romanice. Folosirea cât de cât a infinitivului, care tot așa moare în restul teritoriului romanic. Și mai sunt, mă rog, aspecte sub care limba română poate fi considerată conservatoare. Asta nu înseamnă că e mama latinei sau e fica preferată a latinei și să nu aud de muntele Cocalion și de gemenii privind și nu. Da? Bun. Bine. Hi omnes lingua institutis legibus inter se differunt. Toți aceștia? Bun, deci hi este forma denominativ plural a pronumelui pe care iarăși, cu care iarăși ne obișnuim treptat, hic, haec, hoc. Da. Sună foarte japonezește așa. Este pronumele latinesc care se traduce cel mai facil prin acesta, aceasta. Nu vă dau explicații suplimentare cu privire la sens. Vă dau o singură explicație cu privire la formă și nu vreau nici să-l declin, dar doar un lucru vă spun. Acest pronume este compus cu o particulă pe care o notăm așa, la origine era che, și ulterior s-a petrecut dispariția vocalei finale, care se numește apocopă, și a rămas așa. Deci acest pronume are în componența sa această particulă deictică. Am mai vorbit cândva despre deixis. Din punct de vedere lingvistic, deixis este un proces prin care un anumit text se ancorează într-un here and now. Da? Deci, cheul acesta arată... Bine, arată. Nu vă imaginați că în orice context și în orice epocă. Dar atunci când s-a format acest pronume, cheul a fost inclus pentru că el arăta apropierea, proximitatea foarte strânsă de persoana întâi. O instanță de deixis, de exemplu, este arătatul cu degetul. Ceea ce nu e politicos, uite, iau pe Costin drept companie aici. Deci imaginați-vă că sunteți pe stradă și cineva vă spune, uite-l pe vecinul meu de palier. Cine e? Întrebați voi și vine răspunsul ăla și cu arătarea cu degetul. Deci deixisul e un proces prin care se suplimentează indicația lingvistică. Și acest pronume și numai acesta, dintre cele pe care le vom întâlni în mod constant, are în componența lui această particulă a lui aici și acum. Dar nu la toate formele, după cum vedeți. De asta am ținut să vă dau modul lui de formare, pentru că vedeți cu ochiul liber că he, care trebuie să fie citat dacă e he omnes. Trebuie să fie un nominativ plural. Exact. Vedeți că he nu mai are particula respectivă și, în general, pluralul nu mai are deloc particula respectivă. Predicatul, evident, diferunt inter se, se pronume reflexiv, ei, trimite la subiect, adică la he omnes, și ne-au rămas trei substantive pe care le recunoaștem după terminație că sunt în ablativ. Lingua la singular, institutis și legibus la plural. Toți aceștia se diferențiază între ei, se deosebesc între ei, da, prin limbă, obiceiuri și legi. Între ei. V-am spus că se este pronumele reflexiv. Are aceeași formă și la singular și la plural. Uneori, la plural apare sese în loc de se. Trimite la o identificare cu subiectul. Noi nu avem, de altfel, noi nici nu avem pronumele ăsta reflexiv la plural. Pentru că, hai, la singular avem un sine, pe sine se, dar la plural tot se și ei pe ei, zicem. Deci se diferențiază între ei, nu avem cum să zicem între sine, prin aia, aia și aia altă. Inter este prepoziția, cu cazul acuzativ. Da, instituta. Instituta nu e chiar obiceiuri. Și aici este o discuție întreagă de făcut, dar cred că am să aștept să vină ora următoare și să mai traducem și o frază care e de bază din punctul ăsta de vedere. Instituta, hai să traducem chiar prin instituții. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu acest cuvânt în vocabularul științific modern. Noi îl folosim pe instituții în limbajul comun, în general, ca să denumim o clădire, da? Dar vorbim și de instituții. instituții ale statului. Instituțiile sunt acele, cum să zic eu, acele practici oficializate. Pe de o parte, instituțiile statului sunt cele care exercită puterea, adică începând cu guvernul, parlamentul, judecătoria și așa mergând mai departe, primăriile și administrațiile locale, județene, nu știu ce. Și tot instituții numim, de exemplu, căsătoria sau botezul, știu și eu, înregistrarea identității pe partea civilă. Deci aceste practici, dar care nu sunt întâmplătoare, ci sunt ridicate la rang de ceva bătut în cuie și care nu se mai schimbă și care are anumite reguli. Deci hai să traducem prin instituții. Așadar, toți aceștia se deosebesc între ei prin limbă, instituții și legi. Da. Și încă puțin, că aici e simplu. Pe egal. Deci, foarte bine, aleți atenți și probabil că și voi, dacă vă atrag atenția tuturor oricum, nu începeți în plin fuleu, dacă vedeți acolo galos, direct cu gali. Că ne uităm la terminație. Dar avem terminații ca să ne uităm la ele, să le recunoaștem. Și la un moment dat n-am să vă mai tot atrag atenția, pentru că am să mă aștept să observați singur. Este o terminație de acuzativ plural, deci pe care deja o știm. Bun, nu știm cuvântul la nominativ, dar ce pare a fi? Galus gali, nu? Nu, nu, vreau să zic din fraza asta. Care e cuvântul care pare a fi la nominativ? Flume. Da, ok, dacă îl știm. Dar și dacă nu îl știm, ne apucăm încet să-l căutăm în dicționar și până la urmă, într-adevăr, vom ajunge la cuvântul flumen, fluminis, de a treia, care înseamnă fluviu. Bun, și acum nu te mai întrerup, Reia. Pe gal îi desparte de acvitani fluviul galide. Un lucru, ce ai tradus prin ei desparte? Dividit. Dividit. Că e divide timpera, nu divide. Da, sigur divide. Că da. Îi desparte, îi separă de acvitani. Fluviul Garone. Ăsta e un lichior. Nu, Garon. Garon, da. Așa îi zice, mă rog, numește Garone. Așa îi zice... Da. Da, la geografie, da. Ok. Bine, totuși aș propune, având în vedere că nu traducem cu belgieni și cu elvețienii, nu e o greșeală să folosim, că și traducerile franțuzești și nu numai folosesc uneori numele actualizate ale fluvilor, munților, etc. Totuși aș propune să folosim chiar numele antic. Dar foarte bine că l-am identificat. Este fluviul Garon, care pe unde e? La nord de Munții Pirinei. Noi întreb cu noile mele cunoștințe despre geografia Franței acumulate acum o oră. Da. Că anumite, dacă mă puneați să-l găsesc acum o oră jumate, mă uitam pe harta aia la barna mea. E la nord de Munții Pirinei, este un râu care curge dinspre est spre vest, se varsă în Oceanul Atlantic. Așa, și mai ca pentru unii ca mine, unde e? Sus, jos? Stai. Unde sunt Pirinei? Pirinei în partea de sud-vest a Franței. Deci Pirinei granița se pară... Granița Franța și Spania. Exact. Mai mult sau mai puțin să putem spune așa, că se pară Franța de Spania. Și pe Garon, Garuna ăsta, pe acolo îl căutăm. El decupează o bucățică destul de mică de teritoriu, dar acela este într-adevăr nucleul ducatului Acvitaniei, care de anumite e foarte important în istoria Europei. De ce? Dacă istorie nu știi. Cine? Tu! Eu? Da! Te-ai liniștit? De ce e importantă? Nu, acum pe bune, de ce e importantă Britania? Ce, apropo de Franța, Anglia, ce s-a întâmplat la un moment dat? Și este și un film, de fapt sunt mai multe filme. Bine, filmele sigur că sunt istorie romanțată, dar sunt foarte, foarte bune. Adică, de fapt, piesa pe care se bazează e foarte bună. Bine, pe lângă faptul că a fost și stăpânire englezească la un moment dat... Păi, dar cum? În cadrul războiului de 100 de ani. Nu, tocmai, tocmai că ăsta ne explică războiul de 100 de ani. La un moment dat, ducesa de Aquitania, Eleonora de Aquitania, s-a căsătorit cu regele Angliei. Respectiv s-a căsătorit întâi cu fratele lui și apoi cu cel care avea să devină Henric al II-lea, pe care puteți să-l știți în conjuncție cu episodul Becket și nu numai. Henric al II-lea, care de altfel are un rol foarte important în istoria Angliei, pentru că a consolidat puterea monarhică, pe care după aia deștepții lui de fii era să o risipească în ultimul hal, pentru că fiii lui, cei mai celebri, au fost Richard Cœur de Lion, Richard Inimă de Leu, și respectiv Ioan John, cel pe care îl știm drept Ioan Făr de Țară. Da, 1215, Magna Carta. Da, și care tocmai că a cedat foarte mult din autoritatea monarhică, semnând, fiind obligat să semneze Magna Carta Libertatea. Și problema a fost că Eleanor a venit cu Aquitania cu tot, adică, mă rog, n-a luat. Da, secolul al XII-lea, a domnit până în 1187. Da, și având în vedere că ducatul Aquitaniei a intrat în zestrea casei regale a Angliei, pe de o parte, regele Angliei a devenit vasalul, că suntem în feudalism, vasalul regelui Franței, pentru că stăpânea o parte din teritoriul care nominal era al Franței. Pe de altă parte, englezii au început să aibă pretenții pe continent. Și de asta s-a iscat acel război de 100 de ani, pentru că la un moment dat, englezii aveau pretenții dintre cele mai serioase la tronul francez, bazate pe acel moment când femeia asta a venit cu ducat cu tot. După și dacă n-ar fi murit un rege al Angliei, Henric al V-lea de dezinterie, ar fi a fost două regate unite. Da, da, da, până la urmă, da. Și a fost un război care n-a durat chiar 100 de ani. 116. Mai mult, da. 1337-1453. Și care a fost dintre cele mai dure și celebre de-a vinde. Și bineînțeles că găsim unde găsim, da? Zicam o filme și filmele pe care vi le recomand. Unul este Leul Iarnă. Da, ambele sunt Leul Iarnă. The Lion in Winter. A fost și refăcut de curând. Varianta originală este cu Peter O'Toole și Catherine Hepburn. Și este genial, deci amândoi sunt extraordinari de frumoși. Da, păi ăla e, ăla vechi e cu Peter O'Toole și Catherine Hepburn și a fost refăcut cu Patrick Stewart și Glenn Close, care și ei sunt foarte, foarte buni. Dar parcă mai buni sunt primii, ca întotdeauna. A fost făcut deci odată de mult și odată acum și piesa s-a jucat și la noi cu Carmen Stănescu și Damian Cășmaru și a fost montată foarte bine, foarte onorabil. E, mă rog, nu știu cât de istorică este povestea, dar e foarte frumoasă și foarte... Cu cei trei fii care se ceasă pentru teritoriu. Da, da, da, da. Deci asta este cu Aquitania. Că Alminter e o bucățică destul de mică, adică m-am uitat pe hartă, ceea ce Cezar numește aici Galia e o dita mai bucățoaia, Belgia e mai micuță așa și Aquitania e lipită într-un colțișor acolo. Da, eu mă gândeam că vă referiți la altceva, și anume că în decursul secolelor 7, 8, 9 a fost importantă pentru că a fost stăvilarul, a fost locul în care s-a oprit. Da, da, da. A fost și marca aceea de graniță, întemeiată de Carol cel Mare. Păi oricum, n-au cea care va naște până la urmă statul ăla mic, cum se numește? Țara Vascilor. Nu Țara Vascilor. Andorra. Andorra, da, exact. Da, așa se și numesc ei. În Indor Național, Fiji, Unicara, în cel mare. Da, da, da, da. Mult mai bine, cum am.